राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 21 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम एकादश कंध में भगवान उद्धव जी के प्रति कहते हैं, मैंने 3 योग कहा है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जीवों के कल्याण के लिए। तो कर्म योग किसको कहते हैं? मानो संसार की सेवा करना, हर एक प्राणी की सेवा करना, अपने में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, वस्तु है, योग्यता है, उसका सबका उपयोग सेवा में करना, अपने सुख भोग में नहीं, सबकी सेवा कैसे बने, ऐसा सेवा करने का जो भाव है ये कर्म योग है। कर्म ना सेवा करना, और उनके साथ कोई अपने स्वार्थ का, ममता का कोई संबंध न रखना। तो सेवा से क्या होता है कि संसार से संबंध विच्छेद होता है। कई भाई ऐसे समझते भी संसार से संबंध रखे तो सेवा का संबंध हो जाएगा, नहीं, संबंध लेने की इच्छा से होता है, देने की से संबंध विच्छेद होता है। ये मार्मिक बात है। दूसरों की सेवा करना, औरों की सेवा कैसे बना, सुख पहुंचाना शिव, और अपने कुछ भी न चाहना, आदर सत्कार महिमा पदार्थ वस्तु कुछ नहीं, ये कर्म हुआ। तो इसका योग क्या होगा? परमात्मा के साथ योग हो जाएगा। संसार से चाहना रखेंगे तो संसार के साथ संबंध होगा, और संसार से चाहना नहीं रखेंगे तो संबंध भगवान के साथ हो जाएगा। क्यों है वो संबंध? चाहना न रख करके सेवा क्यों करना? कि पहले जो सेवा ली है, पैदा हुए तो सेवा ली, बचपन में तो माँ बाप से सेवा ली, पढ़ाई करे तो सेवा ली, बड़े हुए तो सेवा ली, उस सेवा का बदला चुका देना। अगर कुछ नहीं चाहने का मतलब अगाड़ी फिर नई नया ऋण न चढ़े, पुराना ऋण चुका देना और नया ऋण नहीं रहना, तो संसार से पूर्ण हो जाएंगे, ऋण रहित हो जाएंगे। ये हुआ कर्मयोग। तो कर्मयोग से संसार के काम आ जाता है। ये जो कर्मयोगी होता है वो संसार की सेवा के लिए होता है, तो संसार के लिए उसका जन्म सफल हो गया सेवा के लिए। तो ये सेवा का उपयोग में संसार का उपयोग भी हो गया। इसी बात ज्ञान योग आता है। तो ज्ञान योग क्या है? कि जो ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ये ज्ञान योग क्यों है? कि हम सबको ये ज्ञान है कि जो पहले अवस्था थी अब नहीं रही, पहले योग्यता थी, पहले वस्तु में थी, पहले बल था, पहले था, वो खत्म हो रहा है, तो ये हमारा नहीं है। ये विवेक से सबको अनुभव होता है। आज सब कुछ कर सकते हैं, पर बीमार हो जाए तो उठना बैठना भी हाथ की बात नहीं होगी। तो ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हम शरीर को अपना समझते हैं, परंतु क्या अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं? क्या बना सकते हैं? तो ये हम अपना बना नहीं सकते। तो ये ज्ञान है, ये विवेक है, इस विवेक से शरीर से हम अलग हो जाए, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, और संसार से हमें लेना कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। इसमें एक शंका होती है, आप ध्यान दें कि शरीर है, इसकी बड़ी महिमा गाई गई है कि मानव शरीर सबसे उत्तम है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो शरीर से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ये लेना है ना, ये शरीर से लेना नहीं है। शरीर के त्याग करने से परमात्मा प्राप्ति होती है, शरीर से लेने में संसार शरीर की गुलामी होती है, शरीर की दासता होती है। तो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं। तो विवेक द्वारा इसका संबंध विच्छेद करना है, ये ज्ञान योग है। इसमें अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, क्यों अपना स्वरूप है, संसार के साथ संबंध नहीं है, हमका संबंध अलग है, क्यों शरीर यहां मिला है, माँ के पेट में बना है, और माँ का दूध पिता के अन्न से पड़ा है, और अध्यापकों की सहायता से ये योग्य बना है, संसार की सेवा से इसको कुछ बना है। तो संसार की सेवा से बना है, संसार की सेवा कर देना पूर्ण होना है, ऋण है संसार का, और उसे नहीं चाहने का मतलब है नया ऋण नहीं लेना, पहला ऋण का तो चुका देना और नया ऋण लेना नहीं, तो संसार से पूर्ण हो जाएंगे। आप कहीं भी दुकान करते हैं तो उधार दिया हुआ है, उसमें से जितना मिले वो ले लो, और जितना कर्जा है वो सब चुका दो, अपने में दूसरे मांगते वो तो सब चुका दो, और लेने में सब ले लो, हाथ की बात नहीं है, वो व्यापार रखना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा लेने के लिए, तो जितना ले सो दे दे, अच्छा नहीं तो छोड़ दो, तब दुकान उठेगी, नहीं दुकान उठेगी नहीं। तो अपने ऊपर ऋण किसी का ही नहीं रखना है, संसार की सेवा कर देना है, और संसार की सेवा लेना नहीं है। अब सेवा हम कर रहे हैं और लेना है ही नहीं हम किसी से, तो नया लेना होगा नहीं, तो संसार संबंध विच्छेद होना ये ज्ञान योग है, ये परमात्मा तत्व का बोध हो जाएगा, ये ज्ञान योग हो गया। तो संसार की सेवा कर देना कर्मयोग, और संसार से चालना करके और संसार से चुका देना ज्ञान योग, और भगवान के चरणों के शरण हो जाना भक्ति योग, क्योंकि परमात्मा का ये अंश है, तो परमात्मा का अंश करके संसार में आया, तो संसार से इनसे अलग हो गया और अपने शरीर से भी अलग हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से ही ये ज्ञान योग होता है। संसार से अलग होना कर्मयोग हुआ, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग होना ज्ञान योग हुआ, और परमात्मा के साथ एक जो अंश है परमात्मा को मिल गया, तो भक्ति योग हो गया। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो भगवान हो कोई, मेरा और कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, तो हमारा कोई नहीं है, जैसे संसार को दे दिया हमारा कोई नहीं, तो हम किस लिए भगवान के हैं, लेना भगवान से भी कुछ नहीं है, अपने आप को दे देना है। सामग्री तो संसार को दे दी, और शरीर है वो अपना छोड़ दिया, और अपने स्वयं भगवान के शरण हो गए, ये तीनों योग आ गया। सामग्री हमारी मिली हुई तो संसार को कर्म योग हो गया, और शरीर से असंग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, और प्रभु के चरणों शरण हो गया, ये शरणागति ये भक्ति योग हो गया। इसलिए तीन योग है ये। अब आरंभ से कर्म योग कर, ज्ञान योग कर, भक्ति योग कर लो, चाहे कर्मयोग करते हुए अंत तक कर्मयोग से सब कुछ चलते चलते शरीर संसार आदि भी तो एक ही है, सबसे आसंग हो जाओगे और भगवान में ही हो जाओ। कर्मयोग से भी ज्ञान योग से अलग होते होते भगवान में ही हो जाओगे और भक्ति योग से ही आरंभ से ही चाहे भक्ति योग करो तो संसारी सेवा कर दो और अपना कुछ न चाहो तो उस भक्ति योग से ही तीन हो जाएगा, ज्ञान योग से तीन हो जाएगा, कर्म योग से तीन हो जाएगा। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ लेना, सब कुछ भगवान का है, भगवान के दे दिया, अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया। संसार की तो सेवा ही करना, संसार से लेना नहीं है, संसार से लेना ही जन्म मरण में जाना है। कारण गुण संगो से सदा जीवन धर्म शुरू, गुणों का संग है यही ऊंच नीच योनियों जन्म होने का कारण है। तो संसार से लेने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, संसार से हम कुछ मिल जाए, ये बंधन है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्धि कांत आशा सुखम सुस्वापक मंगला। संसार से आशा रखना ही परमम दुखम, ये महान दुख है। और नैराश्यम संसार से आशा न रखना, कोई सेवा न करे तो मन में नहीं कि सेवा करनी चाहिए हमें, तो सेवा लेनी नहीं है हमें, सेवा करनी है। कहीं ऐसी बात भी होती है जैसे पति है और रसोई स्त्री बनावे, भोजन न करे तो ठीक नहीं, तो उसकी आदि के लिए भोजन करना, अपने लिए नहीं। वो दुख होता हो तो भोजन कर लेंगे भाई, तो लेना भी सेवा के लिए, देना भी सेवा के लिए, देना भी देने के लिए, लेना भी देने के लिए। लेने का उद्देश्य न रखे, देने देना उद्देश्य, ये देना ही देना है चेतनता और लेना ही लेना है जड़ता, और देना देना दोनों ये जड़ ग्रंथ है। ये जन्म हेतु लेते भी देते भी लेते भी देते, ये सब प्राणियों को होता है। तो ये दुकान नहीं उठेगी भाई, लेना देना लेना चलता रहेगा, लेना है ही नहीं, देना ही देना है, देना ही देना है। मुक्त हो जाओ, चन में जाओगे, चेतनता आ जाएगी, जड़ता मिट जाएगी। तो लेना नहीं है, अब लिया है जितना दे देना है, और लेना है नहीं, इस बात सेवा कर देनी है, इससे वो हो जाएंगे, जन्म मन से रहित हो जाएंगे। कारण गुण संग गुणों के साथ संग आ सकती है, वो पदार्थों में जो हम राग रखते हैं, अपना मानते हैं, अपना सुख लेते हैं, यही जन्म मरण का कारण है। अब ये छोड़ देंगे तो जन्म मरण होगा ही नहीं, क्यों होगा जन्म मरण हमारा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कोई जगह नहीं रही जन्म मरण के होने की। तो सेवा करना और कुछ नहीं लेना, बड़ी सीधी सरल बात है, सब वो सुख पहुंचाना, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से, जो कुछ अपने पास है वो संसार का है। संसार का मान संसार को दे देना, कर्मयोग हो गया, अपना संग परमात्मा को परमा देना भक्ति योग हो गया, और दोनों को छोड़ अपने निर्वल हो गया ज्ञान योग हो गया। हमें कुछ नहीं देना, अपने स्वरूप में स्थिति हो गई। तो कर्मयोग में परमात्मा के नजीक आ जाते हैं, संसार से ऊंचे उठ जाते हैं, यह ज्ञान योग से स्वयं अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और भक्ति योग से जो अपना मालिक है जिसके हम अंश है उसके हो जाना है, ये भक्ति योग है। एक दान करो चाहे तीनों करो, ये बात तीनों से होना है। शरीर अपना नहीं है, संसार का है, आप परमात्मा के हो, शरीर संसार का है, मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, आप प्रकृति से अतीत है, इस वास्ते आपने ऊंचा उठना है। तो संसार में सेवा करना है, ये आरंभ है, इस आरंभ में चलते चलते भी मुक्त हो जाओगे। घर में स्त्री है, पुत्र है, माता पिता है, भाई संबंधी है, भुजाई है, इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। ऐसे आशा मत रखो कि हमारी सेवा करे, आशा ही परम दुख हो जाएगा। सेवा करेंगे तो अभिमान हो जाएगा, नहीं करेगा तो गुस्सा आ जाएगा। आशा ही नहीं रखे तो कुछ गुस्सा आएगा ना अभिमान आएगा। अपने तो सेवा करनी है भाई, आशा रखने से दुख होता है भाई। हमारे को ये देंगे, अरे भाई बहुत दिया है, अब क्या लोगे? और सब शरीर दिया हुआ है, योग्यता दी हुई है, सब संसार से तो मिला है, अब फिर क्या चाहते हो? अब तो बड़े हुए सेवा करो, जैसे घर के बड़े हो जाए तो माँ बाप की सेवा करो, छोटे हैं जब तक माँ बाप से लेना होता है, बड़े हो गए तब सेवा करो भाई। ऐसे संसार तो माँ बाप है, ये सेवा करो, लेना नहीं अब नहीं लेना है, वो बालपन में ले लिया, जब हम अयोग्य थे तो लेना ही पड़ता था, ले लिया, अब देने लायक हो गए, अब दो। माँ बाप हो गए बूढ़े, अब बूढ़े हम सेवा करो भाई, तरह सेवा ले ली। वे जब सबल थे तो सेवा करी, वे नहीं बोलते उनकी सेवा करो भाई, हम कर्जा चुकाओ नहीं तो ऋण रह जाएगा, इस वास्ते उनकी सेवा करो। और सेवा कर आप निर्वाण हो गए तो ज्ञान से स्वतंत्र अपने स्वरूप में सिद्ध हो गए, मौज हो गई, मुक्त हो गए और भगवान में लग गए, भक्त हो गए, तो संसार छूटे, योगी हो गए, योगी हो गए, ज्ञानी हो गए, भक्त हो गए। इस वास्ते सेवा करना खास काम है भाई, सब सिद्धे छोटे बड़े बूढ़े सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए और सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को कभी कष्ट न हो, ये खास बात है। ये भाव हो और अपनी योग्यता से सेवा करते रहो, अरे वो करना इतना ही जितना कर सकते हो, करना वो जो करना चाहिए, न करना चाहिए नहीं करना है, नहीं कर सके वो भी नहीं करना है, कर सकते ही नहीं तो करना भी नहीं, जितना कर सकते हो और करना चाहिए उतना कर दो। तो हर एक आदमी को सेवा में लगना चाहिए, संसार सब सुखी हो जाएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। राम जी के जन्म के सभी बात आते हैं ना, सर्वस्व दान दीन सब का हो, सबने सर्वस्व दान दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सर्वस्व दान दीन सब का हो, और जो पावा सो रखा नहीं का हो, रखे नहीं तो क्या हुआ, अपना दे दिया उसने सब दे दिया, वो ऊपर तो सब है जो रह गया, सर्वस्व दे दिया और देखा नहीं, दे दे गए वे, अब जिस पास रहा तो है जैसे रह गया, मौज हो गई। तो भाव भाव भी त्याग का होता है, वस्तुओं का त्याग, वस्तुओं से संबंध विच्छेद होने से कल्याण हो जाए ये नहीं है, त्याग से कल्याण होता है। अगर संबंध छोड़ने से कल्याण, तो मरने वाला को सब कल्याण होना चाहिए। शरीर छोड़ जाते हैं, कुटुंब छोड़ जाते हैं, रुपया छोड़ जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, फिर सब समाचार ही नहीं, चिट्ठी पत्र भी नहीं, टेलीफोन भी नहीं, तार भी नहीं, तो मरने वाले से वो कल्याण होना चाहिए कि बाहर से छूटा नहीं भैया, भीतर तो राग रहता है, अब जबरदस्ती छूटा, छोड़ा थोड़ा ही है, छूट गया, जबरदस्ती छूटने से अभाव होता है, त्याग नहीं होता, त्याग तो स्वयं छोड़ने से होता है, ये तो परवशता से है, कहां करें, क्या करें, कहां से जाए, तो सबका हित हो, सबकी सेवा हो, सबको सुख पहुंचे। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होना चाहिए, कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। दो बात मैं कहा करता हूं, मनुष्य दो ही बात, एक तो सबकी सेवा करना नहीं, भगवान को याद रखना, दूसरी बात है। तो सेवा तो शरीर आदि सामग्री से, चीज वस्तु देना, शरीर से खटकर सेवा करना, ये देना सेवा करना। और भगवान को याद रखना कि भगवान के हम हैं, भगवान के अंश हैं, ममैव अंश जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुखराशी। तो भगवान का अंश है, इस वास्ते भगवान की सेवा करो भाई। इस वास्ते भगवान को तू याद करना, संसार की सेवा करना, अपने कुछ नहीं चाहना। चाह गई चिंता मिटी मन व बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहनपति शाह। वो बादशाहों का बादशाह हो जाता है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तो पर चाह करके भ्रष्ट है, चाह करने से नीचा हो जाता है। क्या चाहे क्या, जो हमारे आवश्यकता है, जिससे हम जीते हैं, निर्वाह होता है, वो सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है। चाहने तो वो अभाव हो, दिया नहीं हो, तो भगवान ने दे रखा है, क्या चाहोगे और क्या लोगे भाई। इस वास्ते सबकी सेवा कर, सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो, संपूर्ण को सुख कैसे हो जाए, क्या करूं कैसे करूं, किम करो मैं क्व गच्छा मैं कथन लोका निरामया, सबके सब निरोग कैसे हो गया, सबके सुख सुख कैसे हो गया। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति चाहिए, प्रेम सबके प्रेम है। मालूम जाएगी आदमी स्वास्थ्य से दुख पाता है, ये एक अटकल है, एक विद्या है, एक युक्ति है, एक विद्या है संसार में सुखी रहने की। हम सुखी रहे ये दुखी होने की विद्या है, ये विद्या ही नहीं है। ये विद्या आ जाए तो सुखी हो जाए, दुख मिट जाए इसका, मन दूसरा सुखी हो, दूसरे का आराम न रहे, ऐसा होने से हो जाएगा। देखो सूरज भगवान है ना, इनको चंदन चढ़ाओ अपने सिर पर चढ़ेगा, धूल चढ़ाओ धूल पड़ेगी। संसार की सेवा करो, हमारी सेवा स्वतः होगी। जिसके हृदय में संसार की सेवा है, संसार उसी को सेवा मानता है। गांधी जी ने अपने हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने की चेष्टा की तो सब लोग बापू कहते, बापू कोई बाप बन जाए, कोई बेटा बनेगा, गुस्सा करते मैं बाप होते रहा मारेगा, बाप बनने से नहीं होता, सेवा करने से माँ बाप, सेवा करने से माँ बाप हुए। तो सबकी सेवा में हित हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका हित हो, सबका कल्याण। अपने शरीर वाणी मन बुद्धि आदि से पद से योग्यता से अधिकार से सुख पहुंचाना, ये कर्म योग है। कर्म योग में दो चीज है, कर्म एक तो एक योग, कर्म तो सेवा करना, योग ना उसको से चाहना, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, कुछ नहीं चाहना। तो क्या होगा, संसार से चाहना तो भगवान से विमुख हो जाते हैं, संसार से नहीं चाह रहे भगवान सन्मुख हो जाते हैं। तो भगवान के सन्मुख आया योग, कर्म से संसार के संबंध विच्छेद, योग से भगवान के साथ संबंध, ये दो हो गए, ये कर्म योग हो गए। और भक्ति योग, भजन करने से भगवान को अपना मान करने से भक्ति के साथ योग हो गया, और ज्ञान विवेक के साथ संबंध है, विवेक ज्ञान योग हो गया। विवेक द्वारा सब जड़ता का त्याग कर देना, जड़ता त्याग क्षण में तारी जाएगी, तो ज्ञान योग हो गया। इस वास्ते सबसे पहली बात है सबको सुख पहुंचाना, घर में रहो बाहर रहो कहीं चलो, सबकी सेवा हो जाए, सबको सुख पहुंच जाए, सबको आराम हो जाए, अपनी योग्यता लगा दे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, सब मुक्ति हो जाएगी। स्थूल सुनने बाद में देखो, स्थूल से ही बाद कौन रहता है, तो शरीर में इंद्रियां रहती है, देखना सुनना करने की इच्छा शक्ति रहती है, प्राण शक्ति रहती है, सोचने की शक्ति रहती है, ये नहीं रहती। तो सूर से जाते ही पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच प्राण मन बुद्धि ये सब जाते हैं। सूर रहने पर ये तत्व रह जाता है, पांच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में विशेष है स्थूल पृथ्वी, ये रह जाती है, बाल खत्म करते हैं। शरीर में कितने तत्व? शरीर वाला हुआ, जैसे धन हुआ, धन वाला धनी आदमी होता है, ऐसे शरीर वाला शरीरी होता है, जो शरीर का मालिक होता है। शरीर में तत्व नहीं, शरीर तो शुद्ध चेतन होता है, शरीर को अपना मानता है, ये गलती है उसमें। देही नित्यम अवैधम दे सदा है जो रहता है, वो शरीर ही होता है। और बोलो, पूछने वाला खुद है, उसको संतोष नहीं तो फिर गोविंद गोपाल की जय हो।